tuusie basi ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah. Qala, mtume akasema, uusikum bitaqwa Allah, nakusieni kumcha Allah, wassam'i wattaa, na nakusieni usikivu na utifu. Ikhwani fillah, ma zilna natahaddathu an buyutin allati adhina Allah subhanahu wa ta'ala an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu. Hatujawacha bado kuzungumzia majumba, majumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ya kwamba yatukuzwe, yanyanyuliwe daraja yake, na litajwe ndani ya majumba hayo jina lake, kama tulivyosema hayo katika khutba iliyopita, Ijumaa iliyopita, tukasoma na aya iliyopatikana katika suratu Nur inayozungumzia jambo hilo. Allahu jalla shanuhu amesema, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a, katika majumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha yatukuzwe, wa yudhkara fiha ismuhu, na litajwe kwenye majumba hayo jina lake. Akasema yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Wanamsabihi kwenye majumba hayo Allah watu asubuhi na jioni, haiwashughulishi wao biashara, kwamba wasisabihi Allah, wasiingie misikitini, wasikae katika jalasati alilmia, wasikae katika mihadharati, wasikae humo wakasoma, sababu ati wako bizi na biashara. La, hawa anawazungumza Allah, anasema la tulhihim tijaratun wala bay'un, haiwashughulishi biashara wala bay'un wala kuuza, haiwashughulishi na nini, an dhikrillahi, kutokana na jambo la kumkumbuka, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa iqami sala, na kusimamisha sala kwa wakati wake. Wanasimamisha biashara wala kuuza, sio sababu kwao ya kwamba wasihudhurie katika majumba ya Allah tabaraka wa taala, na wasisimamishe sala, sio sababu. Haiwashughulishi biashara wala kuuza, kutokana na jambo la kumtaja Allah, kumkumbuka Allah, wa iqami sala, na kusimamisha sala, wa itai zaka, na kutoa zaka. Wanayafanya haya, Allah anasema yakhafuna yawman, wanaiogopa siku moja tu, siku ambayo tataqallabu fihi alqulubu wal absar, nyoyo na macho yatapinduka kwa uzito wa siku hiyo, wa kutafuta salama yao. Basi wao wamekuwa biashara wala kuuza na kununua, haiwashughulishi na kupatikana katika majumba hayo hayo ambayo Allah ameadhinisha majumba hayo yatukuzwe. Tulizungumza kwa kiasi ambacho Allah alituwezesha katika hutuba hiyo, lakini kwa umuhimu wa maudhui hii na kwa namna ambavyo watu wamepuuza majumba haya, wanashughulikia kwa upande wa majengo tu, kuyanadhifisha, kuyapaka rangi, kuyasimamia usafi na kuyajenga kwa wingi mno, lakini majengo haya madhumuni yake ni kujenga nyoyo, kujenga akhlaki, kujenga tabia, kujenga maneno ya waumini, kujenga vitendo vya waumini, kuwafanya wao wawe ni watu wazuri. Sasa kupatikana tu majumba mazuri halafu akhlaki zao zikawa mbaya, majumba haya yamekosa kufanya kazi yake iliyohitajika kwa umma. Hawezekani wako Waislamu na misikiti mingi na majumba mengi mazuri ya kuwatengeneza tabia zao, maneno yao, vivazi vyao, mitazamo yao, akhlaki zao, majumba haya yakawa yako kwa wingi na tabia zao chafu zikawa ni nyingi, majumba haya bila shaka yameshindwa kusimamia wadhifa wake. Hayatoi, hayalei, wala hayafunzi ipasavyo yale ambayo yanatakikana yatoke katika majumba hayo, halafu yatawanyike katika mitaa. Ndugu zangu Waislamu, albuyutu la turfau bil a'midati ar-rakham, majumba haya ya Allah wayazungumza majumba haya hayatukuzi wala hayanyanyuliwi hadhi yake kwa nguzo zilizopambwa kwa marumaru na tiles, zikawa zimekaa katika muonekano mzuri, ikawa kila mtu akiingia anashangaa na nguzo. Wala bitazayidi al-asqafi, wala majumba haya hayatengenezwi, hayanyanyuliwi hadhi yake wala hayapewi heshima yake majumba haya kwa kuzipamba sakafu tu zikawa nzuri, kuna mataya yananing'inia na mapambo mengine, lakini watu ikawa nyoyo zao ni chafu kuliko uzuri wa majengo yao. Majengo haya hayapambwi, hayanyanyuliwi hadhi yake. Kwa hivyo wala biwadhi ashiyai mukhtalifa, wala majumba haya hayapambwi, hayanyanyuliwi kwa kuweka mambo tofauti tofauti katika mambo yenye kukumbwa, yenye kuvutia macho na kuburudisha. ولكن البيوت ترفع بذكر الله سبحانه وتعالى, لكن majumba haya imewekwa yanatukuzwa yananyanyuliwa hadhi yake kwa kutajwa sana humo Allah tبارك وتعالى, kama tulivyoona aya fi buyutin adina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu, litajwa kwenye majumba hayo jina lake Allah kwa mujibu kwa kuna taalimu, kwa kuna taali, kuna halakatu ilmiya, kwa kuna mihadharat, na kuna mambo ya kuwalea watoto wadogo na watu wazima. Ndiyo malengo ya majumba haya, na sio kuwa kwa wingi majumba haya na mazuri mazuri, lakini ndani yake yatakosekana haya, yatakuwa ni majengo bila faida. Sio malengo yake kwamba watu wakasali tu na kwenda zao. Nyumba hizi zinatukuzwa na kunyanyuliwa hadhi yake bidhikrillahi azza wa jalla, kutajwa humo Allah kwa wingi sana, bitilawati kitabi Allahi azza wa jalla, kwa kusoma ndani yake kitabu cha Allah azza wa jalla, wa bitadirisi abnai dhalika albayti li ayati alkitabi alazim, na kuwafundisha, kuwasomesha watoto wa nyumba hizo, wale watu wazima, wale watu wadogo, wao ni watoto wa nyumba hizo, na kuwafundisha watoto wa nyumba hizo لآيات الكتاب العظيم, آية za kitabu ambacho ni kikubwa zaidi kuliko vitabu vyote, kitukufu zaidi kuliko vitabu vyote. Yakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema sala na salamu ziwe juu yake mtume, min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu alladhi rawahu al-Imam Muslim, kutoka na hadithi ya Abu Huraira ambayo amesimulia al-Imam Muslim, mtume anasema majtama'a qaum, hawajapata kukusanyika watu wapi? Kwenye maskani, mipirani, kwenye TV, kwenye kumbi za starehe, wapi? Mtume anasema majtama'a qaum fi baytin min buyuti Allah azza wa jalla, hawajapata kukusanyika watu katika nyumba, miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yatuluna kitaba Allahi, ikawa watu hao kwenye nyumba hiyo ya Allah wanafanyaje? Yatuluna kitaba Allahi, wanakisoma humo kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wayatadarasuna bainahum, na ikawa wanadarisishana kitabu cha Allah kati yao wao kwa wao wenyewe. Ila isipokuwa wakifanya hivyo haya majumba yanakuwa hai kabisa. Wakifanya hivyo inakuwaje? Mtume akasema nasalat alayhi mustakina, utulifu maalum kwa washukia watu hao, wa khashyatuhum arrahma, na rehma zinawagubika watu hao, wa hafathum almalaika, na malaika wanawafunika watu hao kwa mbawa zao. Kubwa zaidi, haya yote ni makubwa na mazuri, lakini kubwa zaidi mtume anasema wa dhakarahum Allah fi man indahu, na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu hao waliokaa katika nyumba hiyo wakaona soma kitabu cha Allah na wanadarishana, Allah anawataja mbele ya viumbe vingine vilivyo kwake yeye. Allah anasema fulani bin fulani yuko katika nyumba yangu katika majlisu dhikr, fulani bin fulani yuko katika nyumba yangu katika majlisu dhikr. Ya subhanallah, hali mambo ambayo tunayakosa na tuko tayari bora tukae barazani vijiweni kucheze karata, tucheze sunna, tucheze karam na kupitwa na fadhaili kama hii الله عليه وآله وسلم أنزتاني أخرج الإمام مسلم أبتوه حديث يقين إمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه كنت قال حديث يا عقبة بن عامر الله يراني صحابي نوين واتي وجملة أنا سمع عقبة بن عامر خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم alitoka mtume sala na salamu za juu yake siku moja wa nahnu fi suffa na sisi tuko pahala panaitwa suffa tumekaa faqala akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwauliza masahaba hao akawaambia masahaba hao ayyukum yuhibbu nani miongoni mwenu yeye anapenda اليرد وكل يوم الى بطحانة او الى رأي او الى العقيق نادي ميونغوني منوجين ينفند اتوكي اصبوهي كلا سيب اين بطحان او اين عقيق فيرجع منه بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطع رحم انتم يقومي نادي ينفند كتيرو اتوكي كلا سيب اين وفي اين بطحانة او اين عقيق akirudi ajina nini aje na ngamia wawili kauma waini wenye nuru zilizokuwa kubwa hizo nenepa ndio wanapata thamani nani anapenda anasema mtume anawatajia ngamia hicho ndicho kipando cha wakati huo cha thamani ya juu kabisa na kila akiwa na nuru kubwa zaidi basi ndio kama wewe unapoangalia pando lililokuwa ni nyuma moja katika zama zetu sisi. Yaani kana kama mtume katika wakati wetu aseme nani anapenda kati yenu atoke kila siku apande ndege aende zake Dubai au aende zake China akirudi huko aje na maprado mawili nyuma moja mazuri. Nani anapenda? Kwa wakati huo ilikuwa ni ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza nani anapenda? Anasema Uqba bin Amir قلنا تكسمه كمان بيام تومه يا رسول الله ايوا مجومه والله نحب ذلك صوت سيسي فبنا ايوا قال انتومه اكوامية افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يتلو آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين انتومه اكوامية كتوك مجا ونونيني akafunga safari akaenda zake wapi msikitini mtume anasema fayaqra fayaalamu au yaqra akafanya nini akajifunza msikitini au asome msikitini aya mbili khairul lahu ni bora zaidi kwake yeye minna qataini kuliko ngamia wawili ukileta katika wakati wetu kuja msikitini ukasoma aya mbili ukajifunza aya mbili ukajua hukumu zake ukajua mutumati ni aya hizo ukajua zinazungumzia nini aya mbili ni bora kwako wewe kuliko hata kufunga safari ukenda China au ukenda Dubai na ukaja na maprado mawili au sanaf tumekasema au akasoma aya tatu khairun lahu min thalathi ni bora zaidi kuliko ngamia watatu au arba au akasoma aya nne msikitini akajifunza aya nne khairun lahu min arba'in ni bora zaidi kwake yeye kuliko ngamia wanne wa min a'dadihi min al-jinn mtume akaendelea kusema na kwa idadi ya aya ambazo mtu atazisoma anachokipata ni bora zaidi kuliko ngamia kwa hiyo wewe kila unaposoma aya ukajifunza mtume na msikitini ni bora zaidi kuliko ule anayopiga mbio anashughulika na biashara akitoa kontena kenda kuchukua nyingine hana nafasi ya kuingia msikitini kujifunza aya za Allah wallahi utakuja kumuona yule anayoshughulika na misikiti yaumu alqiyama ni mtu mmoja tajiri mno na anajivunia na yule mwingine awe ni mtu wa kushika kichwa na kupiga mayowe na kulia kwa sababu amepoteza yale ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema watu wa aina saba watakundikwa kwa kivuli ya yaumul qiyama miongoni mwa wao rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mtu ambaye moyo wake unataallaq kwa misikiti اقول ما تسمعون ونسال الله العافيه والسلام الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخواني في الله يوم هذا zinatakiwa zijengwe tena kwa wingi lakini kwa faida, usiwe kuna majengo tu ukajionea misikiti mikubwa mizuri imepambwa na maisha ndani yake na vioyozi na kila kitu, lakini ndani yake ikawa lile lengo halifikiwi, ile faida inayotakikana haipatikani, itakuwa ni msiba. Ufanye majumba haya kwamba tunayaheshimu na kuyapa haki siku ya kusali tu, kisha tukitoka tukayakomea, tukangojea kipindi cha sala kingine tuyotufungua tusali, tukitoka tukomee, itakuwa hakuna faida iliyokusudiwa na haitopatikana malezi katika umma. Nyumba hizi ziliwalea wale ambao tunawataja kama kina Abu Bakar, tunasema radhiyallahu anhu. Tukimtaja Umar tunasema radhiyallahu anhu. Tukiangalia tarehe zao kabla ya kuslimu zilikuwa mbaya mno, chafu kabisa, lakini walipoingia katika nyumba ambayo ilikuwa mbaya kimaumbile, yetu nzuri mara elfu hii tulionayo au tulizonazo sisi za leo, zilikuwa ni kijimsikiti tu cha kukandika kandika hivi, na kimetandikwa vijikuti tu vya mtende, na juu yake vimepachikwa vijikuti tu vya mtende, jua likipiga hadi ndani. Hakuna AC, hakuna fani, hakuna rangi, tabu, joto. Watu wakisali wakati mwingine wakinyanyuka wanapangusa vipaji vinaungua kwa ardhi inavyounguza, lakini watu hawa walilazimiana na majumba hayo na nyumba hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watakharaja minhu, na wakatoka katika nyumba hiyo. Leo huwezi kupata mafunzo ya dini ila upitie kwa mmoja kati yao, useme qala Abdullah ibn Mas'ud, qala Abdullah ibn Umar, qala Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala Utba ibn Amir. Wametoka katika nyumba yetu nzuri mara elfu, lakini nyumba hii malengo yake si haya. Kuimarisha nyumba hizi si kusali tu, lazima Muislamu ukata muda, lazima uzuru katika nyumba hizi za Allah. Kama tulivyosema katika khutba iliyopita, Allah anasema hizi ni nyumba zangu katika ardhi, atakayetia udhu nyumbani kwake na akautia udhu wake vizuri nyumbani kwake kisha akaja kunitembelea kwenye nyumba yangu, basi naam, ni haki ya mwenye kutembelewa na mwenye kumfanyia ziara kumkirimu mgeni wake. Njoo katika nyumba za Allah, usifunde Allah apatie kukirimu. Ndugu yangu Muislamu, kuimarisha nyumba za Allah tabaraka wa taala ni nyumba ambazo zinatakikana zifanye kazi yake kama ilivyokuwa. Wallahi, katika miaka ya nyuma ilikuwa hapa kwetu misikiti haifungwi saa yoyote, na ukenda tara rakian au sajidan au dhakiran au musabbihan au mustaghfiran lillah au qari'an, ukipaa ukimtembea msikiti unakuta lazima kuna mtu ni mwenye kurukuu, mwenye kusujudu, au amekaa anasoma kitabu cha Allah, au anamzukuru Allah, au anamstaghfiru Allah. Nyumba zilikuwa hivi, na hata ukenda katika wakati wa magharibi, wallahi ilikuwa utaona misikiti yetu aghlabu, utakuta kuna halakati za watoto wadogo baada ya swala ya magharibi. Ukizunguka misikiti mingi ilikuwa hivyo, wamewekwa wanafanyiwa halakati, wanafunzwa kitabu cha Mola wao, wanafunzwa dini yao, lakini wakafanyiwa ila na mbinu wakatolewa. Sasa hawana muda huo, wana muda wa kwenda katika matwisheni mpaka usiku wa manane. Misikiti imefungwa, inalia, inataka halakatu ilmiya, hazipo, wasimamizi hawapo, kazi yake imekuwa ni kusali tu na kuondoka. Huu ni msiba tena uliokuwa mkubwa mno. Ukiziangalia nyumba hizi hivi sasa, waweza hata ukalia, pamoja na kwamba zimepambwa vizuri na kila aina ya kivutio, mafeni, ma-FC, madirisha mazuri, marangi, matandiko mazuri za kumfanya mtu kila wakati awe na hamu ya kwenda, lakini wapi, watu wanakimbia misikitini badala ya kuikimbilia. Huu ndio msiba tulionao. Kuifanya misikiti iwe hai sio tu kusali na kuondoka, lazima kuwe na halakatu ilmiya katika misikiti. Wallahi, unaweza ukapita ukakuta pandikizi la msikiti kubwa kulikweli, tena limepambwa kwa kila mapambo, lakini ndani yake hakuna darasa hata moja. moja watu wanaingia wakitoka wakikosesha faida. Nyumba ya mtume haikuwa hivyo, na mtume alikuwa yuko busy kuliko mtu yoyote. Yeye ndo alikuwa mwalimu, yeye ndo muamuzi wa kesi za watu, yeye ndio msomeshaji, yeye ndio mpatanishaji. Kila kitu katika zama zake watu wanakwenda kwake, na usiku kwake ilikuwa lazima anaamkia sala. Wallahi huwezi kuwa busy kupita mtume. Turudini katika majumba yetu, tuwekeni halakati zetu, tusomesheni watoto wetu, kuwapeleka tu katikatishe na ilmu za kishakula tu. Tunakuja kutengeneza mizoga, baadaye itakuja kuchafua dini, hatutaka hata kujua dini yao. Umu ambao wanapaswa walelewe wametolewa, na hata watu wazima wenyewe wanakimbia. Wallahi kwake ni mashaka. Imamu akisoma ile za 100 tu yenda ni moyo unasuruneka sura lote hili. Kwani hakuna sura ndogo ndogo? Lakini kwenye screen anapomwangalia Messi pale, hata zikiongeza dakika hakuna neno, hata zikiongeza tena na penalty hakuna neno. Wala haimuudhi, haimkeri, lakini nyumba ya Allah inamuudhi, inamchoma. Hapendi kukaa, hapendi kusoma huyu, hapendi hata sala ndefu ndani ya nyumba za Allah tabarak wa taala. Hii ndio hali yetu, tumemomonyolewa, tumemomonyoka kiasi ambacho hatuna hata mazungumzo katika vikao vyetu na majumbani mwetu yanayotaalaki na nyumba hizi. Hatuwajui hata ashabu nabii katika majumba. Wazee wenyewe mle kwenye nyumba zao mazungumzo yao ni matusi, au mazungumzo yao ni kuwataja hao makafiri kina Messi na Kiranuk na kina Runi, halafu wanalalamika watoto wameharibika. Kaifa yastaqimu dhillu wal audu a'waj, kitanyoka vipi kivuli na kigogo kimepinda? Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. Ultuf bina fi ma jarat bihi al maqadir, innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.